gdyby to było to. DJ-om, beatom, katom, kasta i kato. I gdyby to było to. Furiatom, frustratom, kasta i kato. I gdyby to było to. Breakerom, łamignatom, kasta i kato. I gdyby to było to. Yo, to nie komercja w podziemiu, podziemie w strukturze, którą rządzą na górze niby hip-hopu stróże. Tchórze, gdzie wiedza o tej kulturze na dole, tego przecież nie uczą w szkole. Ja dobrze wiem, co was w oczy kole. Poznaj prawdę człowieku, na czole pierwsze zakole. Minęło ćwierć wieku, nie ma leku na tych, co wszystko wiedzą, na tych, co śledzą szpanerski rap zamiedzą. Niby w tym siedzą, a gówno widzą, zaszczepiają młodym te najgorsze wzorce. Ze mną, moja armia, ze mną kasty proporcje. Wszystkim wytłumaczę, co znaczy gorące. Majaczą w hajsu, gorączce. Yo, w bolączce. Mają diamentowe domy, wysługują się ojcem. Jestem ich końcem, a ich koniec jest marny. To jest mój show, mówią na mnie Zawisza Czarny. I gdyby to było to. DJ-om, beatom, katom, kasta, kato. I gdyby to było to. Yo, furiatom, frustratom, kasta, kato. I gdyby to było to. Breakerom, łamignatom, kasta, kato. I gdyby to było to, wtedy każdy uwierzy, że jesteśmy szczerzy. Teraz będą rymy ostre, a propos krytyki bezowocnej. Bezlitosne są pory nocne, tu radę daję. W dzień jak Izrael nabijam faję. Dziś kasta, skład, wszędzie ma swoją zgraję. Jak gdzie się bije, tam mieszkam. Zauważyć nie omieszkam, jak TMWB. Robię to, co chcę. Nie pytaj gdzie, no bo zawsze gdzieś jestem. Narzekasz na technikę, ona jest tylko testem. Twojej cierpliwości jest manifestem. Nie robię tego po złości. Jestem, usłysz przestrzeń. To ja w twoim domu w gości. To są rymy, bity, katy prosto w twój głośnik. Gdy Babilon sobie rości prawa, co z tym zrobisz, to już twoja sprawa. To jest kasa, ta postawa, słów enklawa. Poezja śpiewana, jak buła do Kudżawa. I gdyby to było to. DJ-om, beatom, katom, kasta, kato. I gdyby to było to. Yo, furiatom, frustratom, kasta, kato. I gdyby to było to. Breakerom, łamignatom, kasta, kato. I gdyby to było to, wtedy każdy uwierzy, że jesteśmy szczerzy. Tylko ja i mikrofon, nie ma nic wokół. Na grzbiecie gorącej fali, co pali wszystko na popiół. I gdyby to było to, moc hip-hopu. Nie opium dla mas, lecz antidotum. Dla nas, tnę jak w omoku, przez betonowy las. Bloków jest czas zlotów i czas mroków. A ja walę głową w mur, pęka wór fałszywych wyroków. Steku bzdur, wyje chór fałszywych proroków. Dobrze wiem, jak czuć ciem, znaleźć spokój. Dzień za dniem z bloku, procedura w toku. Tu zakazuje się zakazywać, tu nakazuje się po imieniu nazywać sprawy. A wy sprawdźcie to sami, jak nad waszymi domami, blokami, bloków dachami, nad osiedlami nadciąga nad miasto szwał. I gdyby to było tak, powrót na planetę małp. I gdyby to było to. DJ-om, beatom, katom, kasta, kato. I gdyby to było to. Yo, furiatom, frustratom, kasta, kato. I gdyby to było to. Breakerom, łamignatom, kasta, kato. I gdyby to było to. Wtedy każdy uwierzy, że jesteśmy szczerzy. I gdyby tylko to, tym być mogło. Gdyby tylko to, tym być mogło. I gdyby tylko to, tym być mogło. I gdyby tylko to. I gdyby tylko to, tym być mogło. Gdyby tylko to, tym być mogło. Gdyby tylko to, tym być mogło. I gdyby tylko to. Yo.